Way Too Long To Be A Hit, czyli sporo za długie, aby stać się przebojem. 9 minut 36 sekund. To jest tytuł tego nagrania. Kiedy się zerknie do okładki płyty, to już trochę się nam wyjaśniają te dziwactwa w tytułach. Funny Money, Rafał Wojtuniks Ringston, Rafał Wojtuniks Ringston właściwie za chwilę na antenie Trójki, ponieważ to był konkurs, który Nikola Kołodziejczyk ogłosił w internecie. No i słuchacze, fani jego muzyki takie tytuły wysłali. No i tak wyszło. Coordination to płyta z 2014 roku. Nikola Kołodziejczyk był gościem Trójki z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Trochę sobie rozmawialiśmy o orkiestrze, o baroku progresywnym, o triu z trio również i wojażach tego tria z trio po drugiej stronie Atlantyku, ale także o planach artysty. Plany widać doskonale na jego stronie nikolakołodziejczyk.com. Najbliższy koncert 17 sierpnia w Warszawie, Piano Bar Studio, to solowy koncert Nikoli. Potem 27 sierpnia Barok Plus Festiwal w Lesznie, tam zostanie wykonana suita Barok Progresywny. No i 31 sierpnia, to jest ważna data, Letnia Akademia Jazzu Łódzka Wytwórnia, kiedy Nikola Kołodziejczyk będzie dyrygował orkiestrą AUXO. Nad tą muzyką jeszcze kilka chwil spędzi, tak jak Państwo słyszeli na antenie Trójki z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Zresztą cała ta audycja, cała rozmowa z Nikolą na trójkowej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdujemy sekcję audycje Mało Obiektywnie, bo to przecież audycja z programem Teraz Polskie Zaprzyjaźniona. Jeszcze jeden utwór z tej płyty, płyty Coordination, wzmiankowany wcześniej, Rafał Wojtuniks Ringston, Nikola Kołodziejczyk Orkiestra. Thank you. Jestem przekonany, że muzyka to gra zespołowa. A stworzenie zespołu takich rozmiarów jak ten ma wszelkie znamiona budowania społeczności posiadającej swoje wewnętrzne odniesienia. Język i system wartości. A jako, że społeczności zyskują na wewnętrznym zróżnicowaniu, pozwoliłem sobie zaprosić muzyków z trzech krajów. O trzech różnych spojrzeniach na muzykę. Klasycznym, mainstreamowym oraz free jazzowym. Dlatego suita nosi tytuł Court Nation. Tak napisał na okładce tej płyty Nikola Kołodziejczyk. To był 2014 rok. Rafał Wojtunik's Rington. A Rafał Wojtunik to grafik, który także jest wielką, jego prace są wielką inspiracją Nikoli Kołodziejczyka. O tym także opowiadał Nikola na antenie Trójki z piątku na sobotę w audycji Mało obiektywnie, bo to znów było bardzo gościnne nasze spotkanie na antenie Trójki. W studiu pojawił się też drugi gość, Mariusz Bogdanowicz. Opowiadał Państwu o trasie koncertowej pierwszego polskiego jazzowego zespołu złożonego ze studentów jazzu, który powstał w marcu 1982 roku. Heavy Metal Sextet. Sierściuch i Klimat dialogu. To dwa utwory z pierwszej płyty Heavy Metal Sextet. Zespół powstał na początku marca 1982 roku. To była inicjatywa, pomysł na powstanie grupy miał Mariusz Bogdanowicz, basista. Po raz pierwszy zagrali 26 marca na konkursie Jazz Juniors w Krakowie. No jak Państwo się domyślają, zajęli pierwsze miejsce jako zespół, a nagrody indywidualne dostali chyba prawie wszyscy członkowie tego zespołu. Bo to był, przypomnę, pierwszy polski skład studencki. Taki to zespół, który pomyślał, że będzie grał jazz nie tylko w szkole, ale także i poza. No i tak to wszystko się potem potoczyło. W 83 roku ukazała się pierwsza płyta, w 84 druga. Obydwie wydane przez Pol Jazz, grali na wszystkich najważniejszych festiwalach w Polsce, ale także i w Bratysławie się pojawili, i w Perugii się pojawili. No a potem drogi się panów rozeszły, bo taka była przecież kolej rzeczy. Przypomnę ten skład, który zarejestrował płytę Heavy Metal Sextet. Waldemar Szymański, trąbka Fliegelhorn. Tadeusz Jakubowski, saksofon altowy i sopranowy. Janusz Kowalski, tenor. Jarosław Mały z fortepian, Mariusz Bogdanowicz bas i Mirosław Sitkowski perkusja. To Mariusz Bogdanowicz o tym mówił, że te trzy rury, które stały na froncie, to właśnie był wpływ taki oto. A drugi ważny wątek, jaki pojawił się podczas wymyślenia nazwy tego zespołu, to był fakt niezmiernej wówczas popularności zespołu TSA. Pierwszego polskiego zespołu heavy metalowego, więc oni pomyśleli, że skoro heavy metal, to heavy metal sextet jako pierwszy studencki band jazzowy, to będzie odpowiednia nazwa. Są w trasie. Nie udało się wszystkich członków zebrać z tamtych oryginalnych lat grania wspólnego, ale są w trasie w takim oto składzie. Waldemar Szymański, Janusz Kowalski, Zbigniew Jakubek, Mirosław Sitkowski, Mariusz Bogdanowicz, no i Kuba Więcek, ten nowy w składzie, 20-kilkoletni saksofonista, który zamiast Tadeusza Jakubowskiego gra na wszystkich koncertach. Wszystkich, czyli tych, które już za nami, 21 Kunów, 22 Zamość, 23 Zwierzyniec, 24 Kraków, 25 Kielce, ale dziś w środę, 26 lipca, zagrają w Warszawie w Jazz Clubie Akwarium o 19. Wstęp jest wolny na ten koncert. A potem 27 zagrają w Giżycku, 28 na dobrze znanym Państwu także z trójkowej anteny festiwalu Jazz w Lesie w Sulęczynie. To będzie 28 lipca i 29 lipca w Lidzbarku Warmińskim. Także wstęp wolny na koncert podczas lidzbarskich wieczorów jazzowych. Tak się zapowiadają koncerty Heavy Metal Sextet. Mariusz Bogdanowicz był gościem trójki i o tych koncertach i o tych czasach, kiedy telefon mieli jeden na korytarzu w akademiku, Państwu opowiadał. 1982 rok to początek działalności Heavy Metal Sextet. Trochę się rozgadałem, ale warto było, bo te koncerty na pewno zapadają i im, wykonawcom i Państwu także w pamięć. Tak myślę. Zorganizować kilka koncertów dzień po dniu, panowie, szapoba. Następna płyta przyjechała do mnie z Kanady, ale jak najbardziej może mieć swoje miejsce w audycji Teraz Polskie. Thank you. Stepping Up. To jest tytuł trzeciej płyty oktetu. Oktetu, czyli jak Państwo się domyślają, tak, ośmiu muzyków w zespole, zgadza się. I to jest taki przypadek, że mamy do czynienia z dwoma kwartetami. Kwartet jazzowy i kwartet klasyczny. Razem tworzą oktet. Kent Sangster's Obsessions Oktet. Tak się nazywa zespół. Płyta nosi tytuł Stepping Up. Przyjechała do mnie z Edmonton z Kanady. A to dlatego, że zespół, w którego składzie jest też także Joanna Ciapka Sangster, skrzypaczka. Przyjeżdża do Europy na koncerty, przyjeżdża do Polski na koncert. Grali już w Londynie dwukrotnie, 26 lipca, czyli jutro, w środę, będą w Budapeszcie, w Budapest Jazz Club. No i od 28 lipca już na polskiej trasie, bo to kilka koncertów, więc jak najbardziej można nazwać to już trasą. 28 lipca Kielce, Summer Music Festival Filharmonia Świętokrzyska. 29 lipca Sulęczyno, 22 Festiwal Jazz w Lesie. 30 lipca Prom Concert Series w Gdyni. 1 sierpnia grają w Gdańsku podczas festiwalu Świętego Dominika. No i 5 sierpnia grają w Sopocie. Na 21 Sopot Molo Jazz Festival, na który trójka także się wybiera. Już sobie proszę rezerwować termin. Nocą z 4 na 5 sierpnia, czyli z piątku na sobotę, jak zwykle, o naszej ulubionej porze, audycja Mało Obiektywnie, wydanie festiwalowe z 21 Sopot Molo Jazz Festival. Tam także będzie można usłyszeć oktet Kenta Sangstera, znakomitego saksofonisty, który był nominowany do nagrody Juno. To jest taka kanadyjska Grammy. No i także artysty, który zebrał na scenie dwa kwartety. Kent Sangster's Obsessions Octet. O tych koncertach jeszcze Państwu na pewno będę wspominał. A teraz wracam do tej płyty. Stepping Up. Jeszcze dwa utwory z tego albumu teraz. Tytułowy Stepping Up na zakończenie tego albumu, a wcześniej preludium e-moll Fryderyka Chopina, opus 28, numer 4. Kent Sangster's Obsessions Octet. Długa nazwa, ale i zespół dość liczny, bo składający się z dwóch kwartetów, kwartetu jazzowego i kwartetu klasycznego. Kent Sangster na saksofonach, instrumentach dętych różnych, innych także. Joanna Ciapka Sangster na skrzypcach. No i też ich przyjaciele z zespołu. Przyjeżdżają na koncerty do Polski 28 Kielce, 29 Sulęczyno, Jazz w Lesie 30 Gdynia, 1 sierpnia Gdańsk i 5 sierpnia Sopot, 21 festiwal na sopockim Molo, Sopot Molo Jazz Festival. Tam także spotkamy się z Kentem Sangsterem i jego obsesyjnym oktetem. A płyta, która za chwilę się pojawi w Trójce, będzie miała swoją premierę 31 lipca. Ale muzyka, która się na niej znalazła, doskonale wyjaśnia właśnie taką datę premiery albumu. Byłem w Nowym Jorku. To naprawdę wielkie przeżycie. Po prostu polecieć i być w Nowym Jorku. Po prostu polecieć. Taki jak jestem, to byłem i siedziałem. A potem się zmęczyłem i stałem w domu.